çoban ettiniz, on binimi yediniz, günahıma girdiniz. Abum abum kız abum, sebebim sensin abum, muradın olsun abum. Abum abum kız abum, sebebim sensin abum, muradın olsun abum. Sevdiğimi bulsalar, şu halimi sorsalar, abum abum kız abum, sebebim sensin abum.